Bävrar och baroner. Ulliga makaroner. Okay. Så. Okej, okay, har vi allting nu här? Där har vi den. Fan, det var, jag känner mig ringrostig. Ja, jag fann det väl länge sedan du var värd. Var det då? Nej. Hallå där och välkommen till Nördliv. En podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum, den 22/4/2017, när vi spelar in det här avsnitt 116. Jag heter Fredrik och med oss har vi vår eminente supernorsk Danny. Hello. Vi har vår fighting-expert Max. Det är jag. Lägg ifrån dig här. Och så slutligen har vi såklart vår... vad ska man säga? Rollspelskonnonsör Robert. Hallå! Han skulle ha haft en trumpet, då hade det varit perfekt. Oh. En skinntrumpet. Ja, det är kul. Nu vart man hörde syrsorna där, va? Ja. Inte ens de kom hit för att anstränga sig för det, vet du. Hur som helst, idag ser programmet ut som följande. På Spel i fokus kommer vi snacka lite Dragon's Dogma Dark Arisen. Och Flatout 4. Och sen har vi lite nyheter med Mini-NES som upphör. Och lite Star Wars Battlefront 2. Och lite andra roliga nyheter. Och sen veckans diskussion. Spel eller film som har haft en kraftig och märkbar impact på ditt liv. Och sen slutligen lite övriga nördämnen som Lion och Gothcon med Robert. Och lite lyssna med på det. Men... innan vi då går in i Spel i fokus så är det ju faktiskt så att ibland så får vi ju in mejl där faktiskt folk vill veta lite mer om oss i originalpodden. För vi har haft gäster många gånger som har fått en hel del frågor. Så med det sagt så kommer vi köra en blixtrunda här på Max. Din jäkel! Hur visste inte jag när du började? Han kommer köra blixtrundan på mig, eller hur? Ja, jag var lite så här, vem ska jag ta på? För tanken att vi... det är ju många som har fått de här blixtrundorna på sig, men det är ingen av oss. Så jag, det kan vara kul för oss. Hello. Att vi kör, river av en. Jag har fått en. Ja, men av de som inom situationstecken var gäster för. Yeah. För då är gäst då först och sen... ja, anywho. Så vi kör den här lite snabbt. Bring it on. Okej, först. Star Trek eller Star Wars? Star Trek. Hund eller katt? Katt. Wii U eller 3DS? 3DS. Robert eller Robert? Pass. And thank you for that. Jag vill PC inte spela favoriter. Vad sa du? PC eller Mac? PC. Mac eller Android? Android. IT är alla rätt. iOS eller iMac? Vad fan är en iMac? Men jag tar den. En gammal Macintosh. Gorbis eller Billys? Glutenallergiker. Du tar hellre att äta glutenallergiker. Vad bra. Puss eller kram? Ingen. Du måste välja. Kram. Mm. Obekväm kram. Okej. Okay. Banan eller äpple? Det är ju en väldigt allvarlig fråga, men man tänker på det svar nu. Värdet av liksom vad som är nyttigast att äta. Ja, vi tar äpple var länge sedan, blev jag sugen på. Mm, bra. Plattform eller RPG? RPG. Fredrik eller Danny? Awkward! Vem var det som frågade? Nu är det bäst att du svarar. Det finns ett facit här nu. Ja, jag följer väl, nu ska vi se... vart skickade du där var just det. Fredrik och Danny är ju Fredrik. Ja, men vad bra att du skickade dig i förväg där så att... bra, så jättebra. Lego eller Playmobil? Lego, vem fan väljer det andra? Ja. Grillchips. Mm-hmm. Eller sour cream and onion. Fan, det här är ju den svåraste alla. Vi får gå på den gamla hediga sour cream and onion. No! Tyvärr, nej, jag måste. Jag gillar inte dig längre. Det var det som gjorde det. Snorlax eller Eevee? Eevee. Tintin eller Bamse? Jag tittade inte mycket på Tintin, så Bamse blir det. Mm. Mm-hmm. Du är en sån alltså. Mario eller Zelda? Jag vet inte. Mario eller Zelda? Fan, vad svåra de här frågorna var. Tycker jag, det är inget svårt. Jag har nog spelat mer Mario, så att, men jag tycker om Zelda mer som... Nej, det blir fan Zelda. 64 gör det. Mm. Hatt eller keps? Nu går vi på de tunga här. Mm. Med tanke på att jag äger en hatt och inte en keps, så är ju svaret självförhållande. Då så. Arnold eller Stallone? Ja, det blir nog Arnold. Mm. Marvel eller DC? Mm. På grund av senare tid Marvel. Mm. Halo eller Half-Life? Half-Life. Och jag blir så trött. Kan vi inte kalla det... Om du kallar det för Half-Life, kan du inte kalla Halo för Halo i så fall? Nej, nej. För då kommer de tycka att jag säger rätt. Och jag vill ju säga fel. Ja, men vad bra, vad bra. Mm. Korv eller bacon? Det här är ju den som verkligen korv. Delar. Jaha. Och vad är det där som ett... Jaha. Nej, jag bara du, det är som att du gör en sån här online-quiz verkligen, där du bara sätter frågor, liksom, ta reda på din personlighet. Mm. Och sen så, liksom, jag sitter ju här, jag har ju en liten checkbook här. Så. Ja. Då ser du där, massmördare, aha. De här blixtquizerna är utformade för att du ska få all personlig information om oss och kunna utpressa oss i senare stadium, eller hur? Ja, hur visste du det? Binder, bra, men nu kommer vi till den viktigaste frågan av alla här. Okej. Okay. Guilty Gear eller Blaze Blue? Ja, du, den är svår, det håller jag med om. Nej, du är så fånigt att sådana där. Nej, Red Tube eller YouPorn? Fan, ska man svara på den? Jag tänkte säga, svara max, typ såhär, max, ta en bara. Det betyder att man shop, känner till för många. Rätt svar är att säga en tredje alternativ. Nej, det är en av dem. Det vet vi ju, inte nu. En av dem, du måste ta någon. Ja, vilken kan vara? Red Tube eller YouPorn? Vi tar YouPorn. Mm, jag förstod det. Jag vet inte vad... Det är här, jag har ingen aning om vad är skillnaden mellan dem. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Anime eller Disney? Anime. Cola eller Pepsi? Pepsi. Mm. Bada eller duscha? Duscha. Bada tar för lång tid. Ja, okej. Okay. Ninja eller pirat? Oj då, den var svår. Vad var frågan? Ninja eller pirat? Ninja, oj, det var ju lätt. Jag hörde inte vad du sa, det registrerades ja, inte. Ja, förlåt. Sol och värme eller is och sol. Kyla? Alien eller Predator? Alien. Mm-hmm. Fullmetal Alchemist eller Hunter x Hunter? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Okej. Okay. Naruto eller One Piece? Ja, där har du en svår jävel. För One Piece är bättre överlag. Men det blir så jävla tråkigt efter då. Jag såg ju Naruto först. Och det blir Naruto för den kom först. Mm, mm. Origin eller Uplay? Nej. Jag vill säga Uplay. För att Rocksmith finns där. Men fan. Jag använder bara Uplay till Rocksmith. Så det blir Uplay. Okej. Okay. Indie eller AAA i spelsammanhang? Indie får det bli då. Okej. Okay. Och sen då absolut den sista då, som är också den absolut viktigaste. Ostbågar eller popcorn? Ostbågar, det är ju inte alls svårt. Nej. Popcorn skönt. Fastnar ju i tänderna med såhär jävla äckliga skal. Det blir jättejobbigt. Fredrik, vi kanske ska tänka över vad vi har som sista fråga egentligen. Sådär. Det var inte så, det var antiklimatiskt. Ja, där, liksom. Nu blev det bara så. Jag var på väg att ta en annan, men. Där har ni i alla fall. Är det så att ni faktiskt tyckte att någon av de här svaren här som han gav är ju helt uppåt väggarna crazy? Då mailar ni in till Max på max med 2x at nordlivpodcast.se. Självklart kan ni ju mejla till info@nordlivpodcast.se Max, också, om så önskas. Max, du kommer få ett mejl av mig. Bra. Vi har en allvarlig diskussion på gång. Ja, absolut. Nu. Är det grillchipsen som spökar? Ja, det är inte acceptabelt alltså. Nej, för rätt svar är ju dillchips. Ju så. Nej, för det finns bara två val. Nej. Så det är lite svårt att välja en annan. Välj bort sour creamen då och dra in dillchipsen. Herregud. Mm-hmm. Mm, nej. Där har vi den lilla underhållande sessionen. Men då hoppar vi faktiskt in i den mer normala sessionen. Som faktiskt är då spel i fokus. Eller ja, gaming i fokus. Och... Du är ju en riktig jävla drake, Danny. Japp, jag sprutar eld och gnäller över allt som kommer nära min skatt. Svar ja. Och det finns ju en drake i det här Dragon's Dogma Dark Arisen. Yes. Vad gör den och varför ska du döda den? Ja, han är elak, det är därför. What's the premise? What's the premise? Dragon's Dogma är ett action-RPG av Capcom. Det här Dragon's Dogma Dark Arisen är en re-release egentligen. En lite enhanced edition från ett 2012 år gammalt spel. Och sen 12 år gammalt spel. Ja, du vet vad jag menar. Jag tycker om att slänga en twist mitt i allt. Spelet kom ut första gången 2012. Dark Arisen kom ut första gången till PS3 och Xbox 360 2013. Så, och nu kom det ut förra året till PC, vilket jag skulle önska att de kunde ha piffat till lite mer, för att spelet ser lite daterat ut. Men om vi tar lite premissen att du spelar som en liten bybo från en fiskarby som är ute och njuter av vädret sådär och titta, okay. Åh, vad skönt och fint här. Och sen helt plötsligt kommer en stor kastvind liksom, som får hela byn att stanna till och titta bort. Och de bara, vad är det för något som händer här nu? Och så kommer en tjockis uppspringande på stan och skriker, drake! Okej. Okay. Jag tror, när du sa en stor pust av vind, tänkte jag, nu kommer stora stygga vargen här. Ja, jo, det är det. Du har faktiskt här skinkorna och sådär. Du kan klippa det, Max, om du vill. Yes. Hela byn tar och stannar till och sen springer liksom ner på stan och tänker, vad är det han pratar om? Är han full nu i en gamla birge här nu? Vad ser man långt ut ur havet? En stor jävla drake som kommer flygande, landar precis utanför byn och börjar liksom krossa allt i sin väg, spruta eld. Som den dumma idiot man är, så ser man liksom att en vakt längre bort har tappat ett svärd och tänker, ja men jag plockar upp svärdet och attackerar draken för att jag kan rädda byn. gud vad fel man har. Medan man slåss mot draken så försöker man göra ett stort slag och liksom hugga till honom ordentligt, men att han tar och slår till mot den och man råkar sätta svärdet i handen på draken. Draken tittar och bara, det är faktiskt en som kan skada mig, det är någonting speciellt med den här personen i typisk den här manér. Och sen börjar han uttala någon former på något uråldrigt språk och liksom, och sliter ut hjärtat på den och äter upp den. Som sig bör. Så som sig bör. Och där har vi liksom att det är liksom tecken på att du har blivit en utvald. Du är den som ska kunna stoppa draken. Du menar att han inte dör alltså? Precis, man dör inte. Man ligger kvar med ett stort ärr på kroppen. Man bara, okej, det här känns ju normalt. Där har vi liksom vad legenden är, att den som får hjärtat uttryckt av en drake men fortsätter att leva kommer vara den som ska stoppa draken. Okej. Yes. Och det är liksom premissen av spelet. Du ska leta upp draken och få tillbaka ditt hjärta. Han har en väldigt lång matsmältning, därför faller hjärtat klara sig efter så lång tid. För det tar en ganska bra stund att springa genom spelet. Men det här är ett spel alla Skyrim. Det här är alla Skyrim, det här är alla Dark Souls. Äskt, de är ju light-versioner så att säga ju, utav det. Men att det känns igen ganska mycket på dem. Men hur fungerar det? Det är liksom, när du säger Dark Souls liksom, då tänker jag, okej, då kanske när du är död får du komma tillbaka långt tillbaka och sen är det skitsvårt att döda monster. Jag tänker mer på bossfighterna och för att även en vanlig fiende ute, när man börjar ut så kan, för att det är ganska tuffa fiender och man får ju vara väldigt noga med att se till att man har de bästa vapnen hela tiden, att man kollar över liksom, har jag tillräckligt med mat och sånt så jag kan få tillbaka stamina och health, för att även en vanlig liten snubbe kan, ifall man inte liksom kollar till hur bra man gör ifrån, så kan man lätt bli nerspöd ganska snabbt. Och bossarna är ganska stora. Det finns väldigt stora fiender ute på banorna eller i världen som kan krossa. Det finns cykloper och sånt som är enorma, som bara kommer in och sliter skallen av sig ifall man inte uppför sig. Och smyger på tå. Den får jag slänga in en fråga till dig. Yes. Vilken svårighetsgrad spelar du på? Jag kör på normal, tror jag kör. Yes, okej. Okay. För jag spelade här också för väldigt länge sedan. Och jag mindes det inte alls lika svårt som du beskriver det nu. Så, jag är ganska usel på den här typen av spel. Okej. Sorry. Jag tycker det var skitbra att du kom in med den frågan. För det belyser lite också att det är verkligen olika det här med hur man väldigt subjektivt får spela upplevelser. Om vi säger så här, om vi har haft Carl som hade spelat det här istället, för han spelar ju Dark Souls-spelen. Han hade sagt att walk in the park, medan jag som inte körde och jag som har sju Dark Souls också är liksom, jag funderar, jag bara, är det någonting jag gör fel? Kör jag taktiskt fel? För jag har ju märkt liksom att i det här spelet så har du funktionen att du kan klättra upp på fienderna eller hålla fast dem så att dina kompanjoner kan attackera eller sånt. Och det gäller ju att vara lite taktiskt. Och när jag började spelet, det var liksom jag springer in och, ja men det här är den här hydran, jag står och slår längst ner på kroppen. Aha, man ska klättra upp och hugga dem uppe på halsen. Det var liksom ingenting som registrerade hos mig. Först. Men finns det någon form av co-op eller multiplayer i det här spelet? Eller? Jag tänker om man kan ha kompanjoner, om man kan vara fler och ta sig an. Nej, kompanjoner är bara NPC:er. Det är en ras som kallas för pawns. Oh. De är liksom viljelösa varelser som lever i en dimension utanför som kommer till in till våran värld för att hjälpa mig, den utvalda, att besegra draken. De gör ingenting på egen hand, utan de följer min vilja och springer efter mig. Fast det finns ju lite grann mer att de gör ju någonting eget när inte du spelar. Ja, precis. Ja, man får ju skapa sin egna pawn som följer med en, och de kan liksom, jag kör på offline-läge. För om man kör på online-läge så kan man kan ju ta in pawns för andra som andra har skapat. För man går in i en, vad heter de där stenarna för någonting nu igen? Soul Rifts. Mm. Nej, jag vet inte. Ja, det finns en sten som man kan, som man går till för att kunna gå in i en portal för att komma till pawns värld. Mm. Där man får välja, liksom, här finns ett utval av pawns som du kan ta med dig som kompanjoner. Och det kan ju vara en privatperson som har skapat en. Jag har inte stött på någon som har varit någon privatperson som har gjort det. Utan jag har bara tagit de generiska finns. Men för då kan man se liksom att när man sätter på till exempel ett bättre vapen eller något sånt där på en sån, då står det liksom att det här vapnet kommer nu föras över till den som har skapat karaktären, så att det är ingenting du kan få tillbaka. Så att på det sättet, ifall du har en bra karaktär som du låter användas för folk, så får du saker för det. Så man kan ju dela med sig av sin karaktär. Och när jag spelade det här spelet för ett par år sedan då, så var det ju någonting som jag råkade ut för. Jag lånade ut och sen kom det tillbaka med grejer och sådant tillbaka. Och när du använt någonting annat så kan du också lämna tackgåvor som följer med iväg tillbaka till ägaren av pånen. Så jätteskojig funktion som fanns i spelet. Vad skönt, för det blir ju lite mer, det känns lite som man har möjlighet att få lite mer dynamisk spelupplevelse på något sätt. Plus att de här pånen i fighter och sånt, du kan på din privata kan du sätta upp på hur den ska jobba, till exempel fighter, att ifall den ska, ifall jag får mycket stryk så kommer den agera för att försöka skydda mig eller dra ifrån sig fienderna. Så det kan man göra det finns en plats man kan sätta sig ner vid ett bord och prata med sin NPC rakt över bordet. Och den ställer typ en fråga, hur ska jag göra här? Så har du två val hur de ska agera. Så där tycker jag är kul. Men man kan ha med sig, utöver det ska man ha två stycken extra pawns som, och de kör lite grann på sitt egna sätt. Fast under gången så de lär sig omgivningar, till exempel. De bara, jag kommer ihåg det här området vi var där för här borta. Ja, men du bor i det här huset här borta. Eller så, ju längre man kör med dem, ifall man har samma, jag försöker hålla samma så att de har kvar, så lär de sig också bättre sätt att attackera fiender. Till exempel, de här orkerna, de är svaga mot eld, så vi slänger på en eldspell, så tar du och tar död på dem snabbare. Så hela tiden när man kör, de lär sig hela tiden och agerar utifrån vad de har lärt sig mot fiender. Ifall en ny fiende så tar de och testar sig fram. Tyvärr har jag lite problem med att de kan springa helt plötsligt och aggra några gubbar som står längre bort. Jag bara, vi försökte smyga förbi. Och något som jag stör med, att de pratar i munnen på varandra hela tiden. De skriker ut bara, här har vi varit förut. Titta här. Det här har vi aldrig sett förut. Man bara, shut up. Okej, så de är lite pratglada. De är väldigt pratglada. Jag har liksom stått och försökt att lyssna på dialog med, liksom, mellan min huvudkaraktär och liksom en questgiver eller något sånt där. Jag bara, chatt, tyst. Jag försöker. Så de står i bakgrunden och skriker då? Alltså, ifall man står statiskt i ett rum, till exempel, jag gick från datorn bara en stund för att gå och hämta vatten, så kommer tillbaka, de går omkring i rummet och pratar lite grann sinsemellan, så här, slänger ut så här one-liners och sånt där hela tiden. Man bara, shut up. Wilge. Fast det låter ju lite mysigt tycker jag när jag hör det. Inte när de har, kanske... inte när de har hört samma mening typ 4 gånger på en minut. Sådär. Då är det liksom, ja, jag har hört det där. Ja, det är ett fint rum det här. Ja, oh, titta, jag har borgmästarens hus. Ja, det är välstädat här. Ja, det är ju faktiskt det. Men apropå just fina rum då, hur är just, om vi ska vara lite ytligare rent grafiskt. Du sa ju lite förut att det kändes lite förlegat. Spelet är ju som sagt, första gången det kom ut var ju 2012. Den här Enhanced Edition kom ut 2013. Grafiskt sett, den ser ju väldigt förlegat. Det ser ju att den har några år på nacken. Den är ju inte så välpolerad. Det är ju inte fult i så fall, om jag säger så. Men att det syns, som jag bryr mig egentligen, grafik är inte det, men att jag kan ju se att det ser lite antikt efter beroende på de spelen jag har liksom spelat sånt Skyrim och sånt där som jag har testat på. Det märks ju en klar skillnad där. Samma sak är det när det gäller omgivningen, att man ser det i textur och sånt, att det ser helt förlegat ut. Ja, fast om vi säger så här, håller den kvar dig i alltså, immersed liksom, i upplevelsen i alla fall? Ja, det tar inte ifrån liksom, av spelet. Mm. Som jag skrev i min recension som kommer ut här nu nästa vecka, att det tar inte ifrån någonting. Att det här är ett spel som ifall de hade liksom bara piffat till lite extra så kunde vara uppe och slagits med det är en till sak som också kunde ha gjort att det kunde förbättras. Så att kunde vara uppe med Skyrim och de här typerna av spel, för att det är liksom ett storslag, det är ett stort open world, du har ett jättestort område du kan springa emellan. Det finns massvis med uppdrag att göra. Det finns så mycket att göra i det här spelet. Jag springer omkring och letar. Det här är den andra gripen jag har. Jag vet inte om du hade samma sak, Robert, men att jag tycker att huvudstorylinen är så långt emellan. Det är väldigt mycket... nu när jag spelade i början, då var det liksom... Jag bara, vad var det för något jag skulle göra nu igen? För att komma vidare i storyn? Då sitter jag och scrollar igenom mina quester. Jag bara, det är inget direkt som sticker ut. Liksom. Vad var det jag skulle göra för någonting? Slå ihjäl. Spring hit, slå ihjäl. Gå med den här hit. För att man kan hitta såna här... questboard, man kan plocka på sig massvis med olika såna här siduppdrag. Och sen, ifall man har tagit sånt, då är det liksom... vilken var huvuduppdrag? Jag vet inte för att du känner samma sak när du spelar. Nej, det här men alltså jag kan absolut förstå det. Alltså, för det var ett par ställen jag kände exakt likadant. Men jag såg det aldrig som ett problem, för jag är ju Skyrim-skadad. Och alla sådana här öppna landskapsspel, man plockar på alla uppdrag man gör och sen börjar man att pocka av de lättaste uppdragen och sen bygger sig uppåt. Och sen så ibland så kommer jag, aha, var det här main quest-uppdrag? Okej, ja, men okej, då... Så det var inget jag störde på, men jag kan absolut hålla med om att det är så. Ibland så har man ingen aning om vilket som är vilket. Jag tog de sista 6 timmarna jag spelade innan jag skrev klart recension. Då tog jag liksom, nu ska jag bara köra på huvuduppdraget. Se till att jag bockar i, för man kan bocka i liksom vilken quest man vill ha. Liksom som att den här ska jag ha koll på. Att då tar ens NPC:er också håller liksom koll på att ifall man ska till ett område. De bara, ja men jag har varit här förut. De här typ av fina finns. Att det här är farligt eller något sånt där. Så att jag bockar i alltid liksom att main quest, att den var i hela tiden. Så där. Alltså det är ett kul spel, det finns som sagt väldigt mycket att göra. Jag vet att en sak som folk beklagar sig på de gamla utgåvorna, att det var att det inte finns någon sån här snabb fast travel egentligen, vilket de har nu vilket de har lagt till den här versionen i alla fall. Så. Okej. Okay. Men en liten sluts... Jag skulle bara vilja slänga in det. Alltså, jag diggar det här spelet just av att det här är ett... Capcom är ju ett japanskt företag. Men nu har de verkligen ansträngt sig för att göra ett rollspel som jag gillar. Ett västerländskt rollspel istället för JRPG. Och det, vad heter det, det blir någon lite konstig hybrid. Det har med en, vad heter det, lite grann av den här JRPG-stilen, men samtidigt så är det väldigt välbekant för mig som gillar västerländska rollspel och avskyr JRPG. Så det här spelet är fantastiskt för i mina ögon då. Och det är en som något jag kan säga liksom att det är en fantastisk mängd och variation på fina. Det är väldigt mycket av monster som är liksom baserat på grekisk mytologi. Här pyror, vi har hydra, vi har en griffin, vi har, alltså det är så mycket där som är baserat utifrån majoriteten av monster jag sett. Så jag tycker att det är skönt variation istället för liksom, ja men titta här, vi den här finen. Och där är den här fina igen. Ja, men du, nej, han ser lite annorlunda ut, men det är i princip samma. Skelett i 17 olika färger. Ja, och Diablo-esque sådär. Ja. Här, det är som sagt, plus att de är så stora, liksom, även typ de minsta kan du liksom greppa tag, och de stora, då kan du klättra upp för att attackera på, hugga dem på armar eller huvuden. Så det tycker jag, jag stötte på en av de första bossarna man stötte på, en Chimera. Och där går det först, den har som tre huvuden, ett huvud på svansen, ett ormhuvud, sen har den, jag kommer inte ihåg det, för huvud på ryggen, och sen är det ett lejonhuvud. Och det är liksom, att man får attackera de individuella delarna, ta ut svansen först, ta ut, klättra upp på ryggen, hugga av det andra huvudet, och sen liksom attackera själva huvudkroppen. Så det är lite grann att tänka till lite grann, hur ska jag ta mig an den här? Ibland kan det vara flygande monster, som att man får ta hjälp av, utav sina NPC, att den tar ut, puffar upp en i luften så man kan greppa tag och klättra upp och försöka slå ner dem på marken och försöka hålla dem aktivt på marken för att kunna attackera. Så gäller det att tänka till i det här spelet. Det är inte bara in, som i de flesta spelen, då är det bara in, slå, springa ifrån, fylla på liv, tillbaka och sen bara mosa. Utan här är liksom, jag kan liksom, plus att NPC:erna skriker ut, ifall en cyklop, han liksom bara, ögat är den känsligaste punkt, så får man klättra upp och hugga i huvudet helt enkelt. Så. En vanlig torsdag, helt enkelt. En helt vanlig torsdag, precis. När du tar upp variationen, så en annan sak som slår mig också nu, som jag minns det när jag tänker tillbaka på spelet, det är också character creation. Och att du kan skapa en hel del olika utseende och så. Inte bara man och tjej och ändra hårfärg, utan du kan också ändra storleken grotesk. Och det här är det första rollspelet som jag har kunnat spela en liten kort tjej som kickar är som bara står härliga till. Så bara det är ju någonting som får mig att älska det här spelet. Där tog jag upp min recension med att beroende på hur man gör sin karaktär så ändrar det lite grann av hur spelet går. För att gör du en väldigt liten karaktär så är du väldigt snabb, men du är väldigt svag och du orkar inte springa lika mycket. Tar du en stor person så har du mer styrka, du kan slåss längre och du orkar röra på dig också. Så man kan antingen välja ifall jag är snabb, hoppar in, gör några snabba jabs, eller ifall jag bara stå och svinga ett svärd som tar mördar allt i sin väg. Plus att i spelet har jag lärt också att en del monster attackerar visst kön oftare. Jag har haft med mig kvinnliga karaktärer, då kanske en del typ av monster kanske attackerar mest dem och skiter i vad jag gör. För jag spelar som kille, så jag bara, okej, de här tycker inte om tjejer, så det får inte vara det med de här monsterna. Sådär. Så det tycker jag är lite intressant. Plus att jag har läst också mig till att en del banor eller en del grottor och sånt där är lättare att ta ifall man är det ena könet gentemot det andra. Varför har jag inte riktigt... Men det tycker jag är intressant också att de har valt så. Ja, men det gör ju att, vad heter det, dina val vid karaktärskapande, de betyder verkligen någonting då. Ja, precis. Det är inte bara liksom, jag gör en karaktär som ser ut som mig eller något sånt där. Men om du slutsummerar lite grann då? Jag kan bara... precis som jag skriver recensionen, ge en chans. Det är allt jag har att säga. Och ge recensionen en chans. Den kommer ut som sagt ut här i veckan, precis. För dig som har lång tid över att läsa min recension. Ja, där går du in lite mer ingående också, så det kan vara kul att få lite mer detaljer. Så ta en titt på nördliv.se sen. Men Fredrik, du hade ju någonting du ville prata om här. Nu du tycker om att köra bil, så. Alltså, om vi säger så här. Det finns ju inte många som inte tycker om att åka 180 km i timmen och sen bara drämma rakt in i en kägla. Jag tycker inte om när vi är ute och åker och du gör det. Det är en väldigt skrämmande grej. Jag är lite orolig för vår bilfärd som vi ska göra sen nu. Jag tar och kör, det är okej, va? Det vill komma till att just det här med att se sin förare slungas ut och fullkomligen krossas in i en bergvägg. Det är väl ändå någonting som alla vill se. Och du förstår det verkligen inte vad jag menar. Flat out 4. Jag har ju spelat de tidigare spelen. Och jag körde ju 2:an Ultimate Carnage. Som var en förädling av 2:an. Jävligt mycket. Det är en av de få spel på Games for Windows. Vad heter det? Games for Windows Live. Som jag faktiskt, fuck it. Jag kör det. För det är så kul. Och här kommer de tillbaka igen. Det är inte samma utvecklare som var i förra gången. Och framförallt inte ursprungligen då. Utan det är några franska utvecklare. Och vad de har gjort egentligen. De har kollat på originalspelen. Och sen har de rippat av allting bara så gott de kan. Och Jag menar, det är ju ett bilspel, så det, hur svårt kan det vara liksom? Tycker man. Men det har lite problem. Jag kör på Xbox One och märkte av både framerates problem, vilket i ett bilspel tycker man okej, okay, fine. Det kan vara liksom väldigt snygg grafik som drar ner på. Det kanske blir lite lagg och sånt. Nej, det är väldigt lågupplöst. Märkligt nog. Och både bilar och omgivning. Så på den punkten tänkte jag, men vad konstigt. Och sen tänkte jag, okej, men det kanske är en remake av någon slag. Nej, det kom precis ut. Oh well, låt det vara. Så jag körde vidare. Och mycket riktigt, du får ju precis vad du kört förut, så att säga. Det är ett par olika spellägen. Racing, så att säga, i grund och botten. Och sen har du de här stuntlägena då, där du kör med din bil för att slunga ut din förare och kanske träffa ner bowlingkäglor eller få ner den i sådana här enorma hinkar för att få poäng. Eller varför inte stora ringar av eld? Det har man ju alltid velat flyga ut med sin gubbe. Jag brukar alltid fastna i dem i de gamla spelen. Ja, det händer här också. Faktiskt. Men alltså, det känns som att utveckla mest med en axelryckning på något sätt. Tänkte, ja, men det här kommer folk köpa oavsett. Vi slänger in lite grejer och gör så att det ser så likt ut som möjligt. Det som de första två spelen gjorde var att de tog det här med fysik i bilspel till en inte jag skulle säga jättehög nivå, men de tog det till en ny nivå i alla fall när det begav sig. Och sen har det väl egentligen inte hänt så mycket. Det kom nya utvecklare i och med att de gamla inte ville göra något fler. Och det märks, de har ingen passion för det. Det känns verkligen som att både grafiken har hållit sig kvar 2004-2008 däremellan. Och trots det så har det inte optimerats bra. Men det funkar. Så... Och jag skulle kunna ta liksom en jätteutläggning på massa olika spelmoment som finns såklart och allt det här. Och du kör för att tjäna medaljer och tjäna pengar så du kan uppgradera bilarna. Och bilarna har nitro från start så du kan vinna allting från start också. Så det är inte som att det är så jättesvårt från start som det var de ursprungliga två spelen. Utan det är väldigt enkelt för alla att sätta sig och köra. Så det är okej. Okay. Du hade ju en väldigt, jag hörde ju där när du började testa spelet. Det var liksom, du körde race och sen helt plötsligt du bara, men vad är det? De har slängt bomber på min bil eller vad fan det var för någonting. Ja, de har ju fört in, det var ett något spelmoment där de, för det hade de inte förut. Du vet som typ Mario Kart, de kan få power-ups och grejer. Mm. Det var ganska fritt från, det var inte alls i det ursprungliga spelet vad jag kommer ihåg. Men det hade de nu på vissa banor och det. I och med att det är ett spel som egentligen i grund och botten handlar om att du ska... Det går ju så snabbt när du kör med nitron så att du hinner ju knappt svänga och så liksom. Men det var ju ett ställningstagande man tog när man körde liksom på de här racen att okej, jag kör in i saker och ting, jag tjänar in boost genom att ha sönder saker och då om jag då kör nitro då kan jag ju få in jättemycket på extra nitro då. Men i och med att folk då stoppar det här, eller folk, det här är ju botar, så tar det ifrån lite av just den lilla strategin som faktiskt fanns i det vanliga tävlingsmomentet, så att säga. Så där tyckte jag var ganska... Det kändes bara som att, om man får se, hur ska vi göra... Hur ska vi röra om i grytan? För kidsen. Ja, nu ska det bli bra för kidsen. Vi slänger in lite så här att de kan landa på bomber och skjuta missiler och stora miner och allt det här. Fredrik, inser du gammal du låter? Ja, men man kan säga så här, i grund och botten... Som sagt, det är ett okej spel. Men du kan ha sönder väldigt mycket på banorna. Det ser kanske inte så här supernytt ut. Och det behöver inte betyda så mycket. Men om det inte är optimerat trots det så är jag lite så här, Men den stora gripen, den absolut största gripen är ju att i och med att det ser ju ålderstiget ut och det är inte ett spel som jag tycker är värt över 500 spänn. Absolut inte. Så det här är ett spel, om ni kollar i reabackarna framledes, då kan det vara aktuellt. Men absolut inte för 500 spänn. Tråkigt, men så är det. Jag vet inte om ni har några frågor angående det här spelet, men ja, det är ju ett bilspel. man ska köra på saker och ting. Du skulle säkert säga så att det är nog mycket roligt för man kör ihop med någon. Ja. Vi har märkt att dåliga spel är ju mycket roligt för man kör med någon. Mm. Har vi alltid märkt, ju. Ja, och jag har försökt att komma online, men den sån här matchmaking som aldrig hittade någon. Okay. Kanske för att det inte finns några andra som spelar det här spelet. Det låter ju inte så där inbjudande direkt. Nej, det gör ju inte det. Det är lite synd. För jag körde jättemycket online liksom på originalspelen. Men, så är det med det. Och som sagt, jag vet att jag så här, shamepluggar, eller vad fan det kallas. Shamepluggar. Men som sagt, det kommer ut en recension i början på veckan. Så ni får jättegärna läsa på vår sajt. Vill ni höra mer exakt hur Fredrik är missnöjd med spelet? Ta och läs recension, så kommer det i veckan. Ja, men. Nu låter vi bli att vara lite så här små... sura här, utan vi går vidare istället, så hoppar vi in på nyheter och så slänger vi över bollen till vår eminente nyhetsankare Danny. Yes. Vad har hänt? Vad som har hänt? Vi har ju fått utannonserat att vi kommer få mer Arkiv X framöver. Vi kommer få 10 nya episoder som kommer släppas här nu under hösten 2017-2018. Blir de delarna kommer släppas, och vi märker att folket vill ha tillbaka Skuldren Mulder. Nej, det vill vi inte. Usch, nej. Chris Carter, be gone. Jag är inget fan direkt av honom. Och jag vill ta en moment här och ranta. Alltså, Vänta, låt mig luta tillbaka. Yes. X-Files var en jättebra serie när den kom. Den drog massor med hype, många tittare, och det var ju verkligen så här, alla samlades för att prata om det dagen efter. Och det var just den här hela UFO-konspirationen och som folk verkligen snackade om och sådant. Men vet du, den hatade jag med. Jag ville bara ha Monster of the Week, för när de hade de här specialavsnitten, det var det som var bäst, tyckte jag. Men det bästa avsnittet i hela serien är ju ett standalone-avsnitt, så jag kan helt och hållet förstå dig. Men det var ju, blev ju ganska klart och tydligt med åren att Chris Carter hade ingen jävla aning om vad fan han pysslade med. Det liksom blev bara trams, och han liksom, fanns ingen genomtänkt plan överhuvudtaget i det här, utan han bara slängde fram saker och ja, istället för att ha någonting genomtänkt som liksom man kunde följa och verkligen njuta av, så blev det bara värre och värre, och spiralen bara drogs längre och längre bort, och till slut blev det så illa att David Duchovny sa bara, nej, nu vill jag fan inte vara med längre, nu drar jag. Och ja, inget ont om de andra ersättarna som tog över, det är bra kompetenta skådespelare, men Chris Carter var ju fortfarande med där. Och det var problemet. Och just den här koherensen i berättelsen och ingen som helst röd tråd, annat än vad han kände för dagen, var någonting som störde mig oerhört ju längre serien gick. Och jag såg inte sista säsongen, för jag hade tröttnat då. Och sen kom den här miniserien tillbaka. 6 avsnitt, och då tänker man bara, ja, Chris Carter, nu har du chansen här, redeema dig själv och visa att du har lärt dig någonting. Tror ni han lärde sig någonting? Inte fan lärde han sig ett jävla skit. Han hade massa lösa trådar. Och vad gjorde han med det? Jo, första avsnittet och sista, då fanns det lite grann det här. Och så slutade på en cliffhanger, för helvete. Det var inte ens säkert att det skulle bli en säsong till. Hur tänker du? Och sen han tänker att man kommer alltid ihåg det första och det sista. Det var det han körde hårt på. Ja, och då tänker du, ja, det sista jag vill lämna alla tittare med är att jag lämnar någonting oavslutat som inte ger någon form av tillfredsställelse. Nej, fy fan, säger jag. Jag kan säga som så att avsnitten däremellan är många de som säger, ja, men de här fristående är bara bäst. Och då till dem så säger jag bara, jag skiter i vad ni tycker, för det tycker jag inte om. Alltså liksom, det är missad opportunity. Och vad kommer nu ske när en ny säsong på 10 avsnitt kommer? Ja, han kommer ju inte ha lärt sig någonting. Det kommer vara samma soppa igen. Och det är fruktansvärt. Jag skulle vilja säga att jag blev agiterad över att det här var tillbaka. Och ja, agiterad är jag, men av fel skäl. Men Jag säger som så att den här kunde ju gärna fått dröja med att komma tillbaka. Alternativt kan han ta ett steg tillbaka, inte involvera sig i någonting annat än möjligtvis skapa pengar till showen och posera lite grann för att ja, media ska nog skriva om, men och lämna över ansvaret till de enda som egentligen hade en aning om vad de gjorde och sedan hoppade över till systerserien Millennium och gjorde Glenn Morgan och James Wong. De vet hur man gör en bra ArkivX-linje och det är de som borde ha tagit över det här. Nej, Chris Carter, dra åt skogen. Dagens, dagens podcast är sponsrad av Örebro län, där vi tycker om att gnälla väldigt mycket. Det behöver väl tilläggas här att, nu antar jag något bara, men den här känslan du har, det är ju för att du faktiskt ursprungligen jättemycket gillade det. Absolut, här. Absolut. Och jag känner ju likadant, för när jag såg den här 10:e säsongen så tänkte jag, vad gör de? Visst, de hade ju 6 avsnitt bara, varför tog de inte hand om den när de hade potentialen att faktiskt göra något? Marcus, om vi säger så här, jag försöker vara lite positiv. Jag vet ju att det finns många som ser fram emot serien. Jag är väl lite, som vi har stiftat uttrycket, skeptimistisk. Jag vet inte om det blir något, men jag försöker vara lite optimistisk. Det är väl egentligen det enda jag kan säga. Jag vet inte om någon annan har något på den heten att addera. Nej. Nej. Då tar vi nästa. Yes, vi tar nästa. Vi går vidare från en vild fantasi om att någon kan göra någonting bra till att hur kommer det här bli med Marvels nya serie Cloak and Dagger som vi har fått en trailer till. Jag slänger ut till alla tonårsdrama. Något som känns bekant. Det ligger lite i tiden nu, men jag personligen fann trailern ganska tråkig. Jag tänker bara säga vad Max sa här precis innan han såg liksom bilden för YouTube-klippet. Han bara, det ser ut som någon sån här musikvideo eller något sånt där. För det ser lite grann ut som det ser, när man tittar på den här bilden liksom, och vi ser huvudkaraktärerna här. Och det ser inte ut som, liksom, titta, Marvel. Jag tycker också att just det är vad som triggar mig på serien. Jag kan inte säga att jag blev särskilt pepp efter trailern. Cloak and Dagger är karaktärer som jag har lite beröring med från deras jättespel i till exempel Spindelmannen då. Men jag kan inte säga att jag har någon djup bekantskap av dem. Men det som fångar mig är just det här dramat tonår. Det kommer ju att sändas på tv-kanalen Freeform, vilket tidigare var ABC Family. Och de har ju mycket familjeserier och ungdomsserier och sådär. Och det är ju definitivt någonting som kommer att stå ut mot till exempel Agents of S.H.I.E.L.D. eller ja, alla de här Netflix Marvel-serierna. Alltså det här stora, superhjältar och sådant, och det är action och dramatiskt. Visst, det kommer säkert finnas där, men det kommer finnas en annan aspekt av den här tv-serien som jag i alla fall finner intressant, att den kanske kan stå ut lite gentemot de andra. Jag kallar det för Romeo och Juliet Marvel här nu. Ja, kan funka. Ja, för jag tänkte att det är intressant att du tog upp dem på Netflix där, för där är ju så mycket fokus på dramat liksom. På alla de serierna har det ju inte riktigt varit som, det har aldrig varit liksom från start så här superhjälte typiskt från första rutan, utan det har varit de har tagit tid med sina karaktärer och sen har de gått 10x antal avsnitt och sen så blir de på väg att bli den superhjälten som man har hört talas om. Här blir det ju lite åt samma håll också, verkar det som. Jag tror själva grejen är att den kommer ha en ljusare ton, alltså det är, Netflix-serierna är ju betydligt mörkare, dark and gritty mera. Absolut, absolut. Men precis som du säger, det kan vara kul att få lite variationer i hela. Och sen, visst, jag, om vi säger så här, jag är glad att den görs. Jag kanske inte personligen känner att jag är något intresserad att se på den utifrån den här trailern än så länge. Men jag å andra sidan är ganska glad ändå att den kommer göras bara. Det låter lite fånigt kanske när jag säger det. Nej, det låter jättefint. Man ska glädjas åt andra. Ja, jag tycker bara det är kul att det kommer någonting och försöker att hitta ett nytt sätt att prata genom det här. Alltså, seriehjältarna är här för att stanna på sätt och vis. Men man kan ju hitta andra vägar. Så ja, kul. Jag vet inte om jag har något mer att säga om den. Max, vad du säger? Nej, jag har inte mycket att komma med tyvärr. Jag tyckte det såg ut som ett indie-popband som gjorde en musikvideo på omslaget. Det var det, så jag, är det här någon som har länkat fel YouTube-klipp? Är det här Marvel? Okej. Okay. Vi kommer säkert tillbaka till den. Cloak & Dagger kommer tidigt 2018 med 10 episoder i alla fall, är sagt just nu. Så. Yes. Vi går över till lite soffbundet spelande här nu, med att Star Wars Battlefront 2 kommer ha konsolexklusivt läge i co-op. Det är väl lite undligt ändå. Det känns som att vi går tillbaka till liksom det här när man körde liksom co-op. Då var det liksom på konsol, man satt i soffan tillsammans med brorsan eller någon pooler och sånt där. Jag menar, är allt som finns split screen, menar de ungefär? Är det enda co-open de tillåter? Tydligen. Och tycker att det passar bäst på konsol? Om det är konsol exklusivt behöver det inte betyda att det är split screen. Det kan ju fortfarande vara så att det går... att du kan spela online tillsammans. Det är många konsolspel som gör så. Men jag är inte riktigt säker på vad som är sagt, om det ska vara split screen ut. Det är liksom ifall du kör, det står att det är offline split screen co-op finns det. Okay. Ja, det är ju ett lokalt. Ja, men då så. Då tar jag tillbaka allt jag sa. Sorry. Ja, för jag tänkte, hade det varit online, då hade jag tyckt det... Vi har ju varit med hela den här delen med pre-order DLC eller konsol-exklusiv, någon kosmetisk, att såna här saker som finns i spelet, men du låser det för folk och bara tillåter det för vissa. Co-op tycker jag är en liten väl stor grej att låsa ner. Det skulle folk bli tokiga över. Jag menar, PC Master Race skulle ju bli helt galna. De är redan helt galna. Ja, precis. Speciellt när det handlar om tidigare Star Wars Battlefront, som var, även om det kanske saknade lite gameplay funktionalitet, så var ju alla överens om att det såg och lät ut som Star Wars, var otroligt snyggt. Och det vill ju många säga upplevs bäst på PC, där du kan ta lite extra kraft i det. Mm. Och att då ta en gameplay funktion också och säga att nej, det här kommer inte få, då Det är lite taskigt gjort. Men som sagt, även om det är split screen, betyder alltså det att de tycker att på en dator så kan du inte koppla in två kontroller och köra split screen? För jag förstår ju, det är väldigt jobbigt att spela split screen om du ska dela tangentbord med någon. Rent statistiskt så kör ju folk oftare de lokala co-open på konsol. Så är det. Precis, ju säkert. Och det håller jag med om. För sitter man på dator så är det ju klart. Men om du ändå bara, det är ju bara att koppla upp och köra multiplayer liksom. Då får du ju indirekt co-op egentligen. Ja. Men visst, jag vet inte. Jag tycker inte det var en så värst big deal det här. Hade det varit liksom, vi säger multiplayer rent generellt. Eller vissa spellägen, precis som du sa där, då hade det varit en helt annan femmare. Men jag tror det är där man kan reagera. Det kan bli lite av en clickbait-titel. Att folk tror att det är det de gör. Att ja, du kan inte spela med dina vänner online om du kör på PC. Vilket är rätt intressant då, med tanke på hela första spelet var bara online då. Så då är frågan, vad fan ska vi spela här? Ja, precis. Nej, det är ju bara co-open där. Men det är väl bra för de som, jag menar, för vi som sitter på konsolen då. Det är kul att ha någonting extra där. Och man klarar sig på PC med, jag menar, det är ju multiplayer bara rakt av. Så. Absolut. Ja, tipptopp. Vad har vi sist då, Norskis? Sist har vi den här, för dig som vill äga en NES Mini, får vara beredd att punga ut mycket pengar, för att nu upphör de med tillverkningen här totalt snart framöver. Så eBay, säg runt 3-4 tusen spänn, så kanske får en Mini NES. Nej, Nintendo gick ut och annonserade utan att de kommer avsluta produktionen för NES Mini här nu. Vilket jag tycker är ganska skumt egentligen, för att det har sålt så bra ju. Vilket man, mer, man ser att folk ser det som en investering liksom, som de köper in massvis, slänger upp dem på eBay och kan sälja dem för jättedyra priser. Att man vet ju att folket vill ju ha den här. Men att vad ryktena har kommit på sista tiden är att de har ju en Super Nintendo Mini på G här nu ju. Mm. Så det är därför de tar avsluten här. Det, jag tycker att det låter bättre att man säger att ja, men Nintendo gjorde är dumma i huvudet och slutar tillverka någonting som säljer som smör. Utan nu tror de bara byter upp till nästa. Vad blir nästa? En GameCube Mini? Ja, men det kommer ju aldrig funka, för det är ingen som vill ha en GameCube Mini. Utan det är ju nostalgin det här säljer på. Mm. Och jag vet inte varför de slutar att tillverka det. För liksom, det är ju som att sälja enkla pengar helt enkelt. Men jag vet väl inte om, nu spekulerar jag, det här är inget jag har belägg för och jag borde väl egentligen hålla käften, men jag kan inte hålla käften, så go for it. Jag tänker ju så här, det enda skälet är ju för att driva upp efterfrågan på det. Och sen om ett eller två år kanske du kan droppa nyheten. Ja, nu gör vi en nysläpp av den här NES Mini, men nu har vi ändrat spelen till de här istället. Och vi har lagt till det här och tagit bort det här. Åh, en ny grej. Och så har du igång hypen igen. Den NES Mini Slim. Ja, tur. 3 GB hårdisk. Det är kul att du tog det där, för jag är precis på väg själv att sätta på mig foliehatten och säga ungefär samma sak. För om de faktiskt gör så är det ju precis som Nintendo gör i många fall. Jag menar, de håller sina spelspriser, det håller sig kvar för att de håller efterfrågan till viss del och de håller framförallt priser. På det här sättet så är det så att de gör precis så. Då kommer det ju finnas två olika typer av Mini NES ute på marknaden vad det lider. Och då finns det ju alltid de som vill ha de första precis som de vill ha den andra då. Så det kan ju faktiskt vara, om man ska spekulera, ett väldigt bra sätt att dels skapa hype i framtiden och framförallt fortsätta hålla den här känslan av exklusivitet. För en konsolspel, en bunt konsolspel som kom ut för typ 20-30 år sedan, som vi egentligen redan har kört. Men de lyckas ändå få oss att sitta och prata om det här. Det här är PR-strategi, tror jag, på väldigt hög nivå faktiskt. Ja, ser ju hur många 3DS-versioner som finns. Mm. Ja, det... Jag är fortfarande bitter över att jag var så pank på då jag bevisade Gotcon, för där hade jag möjligheten att lägga beslag på en NES Mini för 1000 kronor. 1000 spänn? Ja. Yeah. Så där känner jag att det hade jag gärna gjort nu när priserna kommer att ticka uppåt, för jag har faktiskt ingen... Nej, jag för min del så jag avvaktar nog till Mini SNES. Den skulle jag vilja ha. Inte för jag vet riktigt varför, för om jag med tron skulle skaffa en Switch så kommer de förmodligen komma ut med spelen på Switchen, vad jag hört. Absolut. Så det blir lite pannkaka på pannkaka. Men det är ju så coolt. Men Frick, du kan ju köpa Mini SNES, sen kommer du på att du måste ha en Switch, sen kan du ge Mini SNES till mig istället. Mm. Du ska bara ge mig 2-3 tusen först. Nä. Så fixar vi det. Tipptopp. Bra. Ja, jag har inget mer att säga om den. Nej. Allt jag kan säga är bara liksom, det är Nintendos förlust och alla scalpers där ute på eBay som gnuggar händerna stenhårt här nu. De bara, pengar. Ska jag hade köpt upp en 30 stycken så där hade jag kunnat bli rik sen efteråt. Mm. Men det är allt jag har inom nyheter här nu. Så. Då hoppar vi vidare och kommer till veckans diskussion. Och den här veckan är det ju spel eller film som har haft en kraftig, eller i alla fall en märkbar impact på ditt liv. Och då kan det vara till exempel att säga att du ser Blade Runner för första gången och för dig kanske får den här upplevelsen av att du faktiskt tänker efter lite, okej, men vad innebär det egentligen att vara människa? Och vad innebär det, vad är värdet av att vara människa? Och sen kanske du som en liten filur som växer upp och funderar på det där fram och tillbaka faktiskt kommer på dig själv med att tänka lite mer öppet över just hur andra människor kan vara. Och få lite mer acceptans, vad vet jag. Och det är ett litet exempel som jag drar till, bara för att så var det, för när jag personligen såg Blade Runner så första gången när jag var någorlunda ung, jag tror den kom 82 eller någonting, så jag såg den kanske någon gång i slut på 80-talet. Och då fick det musiken och allt det här gav en hel del också såklart. Men just den här tanken och det, redan då fick mig att tänka väldigt mycket och gjorde så att jag faktiskt ändrade lite själv hur jag var som person. Och där har vi ju till exempel vad en film faktiskt kan påverka någon. Men jag vet inte, om vi slänger ut frågan till er då. Finns det någon spel eller film som ni känner haft någon typ av impact på ert liv och format er på något sätt? Jag har en topp 5-lista, men jag kan vänta lite och låta någon annan tala först. Har du en topp 5-lista? Jag har en film som jag känner har påverkat mig ganska starkt. Och det här är min favoritfilm genom alla tider, genom alla genrer. Och det är Philadelphia från 93 med Tom Hanks, Denzel Washington. Det är en film som tar upp det här liksom att behandlas orättvis för någonting man inte kan ha för. I det här fallet, Tom Hanks är ju spelar en homosexuell man som har blivit HIV-smittad och han får sparken på grund av det. Att de särbehandlar honom bara för någonting man är. Det här är ju inte ett... jag är så trött på att höra att liksom, ja, men du kan ju välja att vara det eller inte. Det är skitsnack. Man är den man är, helt enkelt. Och den här filmen har liksom fått mig liksom att se att såna här orättvisor är nog absolut de värsta jag vet. Och när jag läser nyheter om så här folk blir missbehandlade bara för någonting man kan nog föra liksom tankesätt hur man är, bara för att man är den man är. Jag har sånt problem och det är liksom den här filmen som gjorde, som fick upp min liksom syn för liksom att det finns den här typen av orättvisor för såna, något som jag tycker är något så trivialt liksom, som att du tycker om någon av ditt egna kön eller du tänker på det här sättet. Ja, men då måste vi ju skämta med det, vi måste driva med det, vi måste förlöjliga det och driva det liksom från staden eller något sånt där. Det är så, jag kan inte med sånt här. Nu låter som jag är väldigt gnällig här, men att jag gnäller för att det är så orättvist att behandla folk på det här sättet. Jag har aldrig riktigt förstått det. Men märkte du av några liksom, efter du har sett den, för den kom 93? Den kom 93 och jag var 14 år gammal. Ja, för efter, de åren efter där, hur yttrade det sig liksom för dig? Hade du kvar det i tänket när du pratade med kompisar och så, eller var det, hur liksom märkte du av att den påverkade? I den åldern, nej, jag tror inte gick att prata med, för jag kommer ihåg liksom på den tiden, så fort det var någon som var ett annorlunda, det var liksom, ja, han är säkert bög eller något sånt där. Det var ju den vanligaste, liksom, så fort någon skulle säga någonting dumt om någon, ja, bög. Det var ju den vanligaste försvarsgrejen när någon var lite annorlunda. Ja, men det är säkert någonting sånt här. Så det är ingenting som man kunde ta upp med kompisar. Och jag umgicks med de folk jag gjorde. De var liksom så här, det skulle vara checka och glada och liksom tuffa och störst och bäst. Det är ingenting man kunde diskutera. Det är inte så här, så jag tittade på Philadelphia-filmen här nyligen och den jag känner att den här hade stor impact. Då hade de sagt bara vänt sig till en gay. Så var det liksom. Det var den typen av folk jag umgicks med då. Det hade ju inte kunnat gått att diskutera. Plus att de jag umgicks med, det var inte film eller liksom intresserade på något av det sättet. Så. Men att för mig personligen, jag har ju folk i min närhet, min närmsta närhet som är liksom homosexuella och sånt. Så det finns ju för mig liksom en personlig anknytning liksom till det. Eller, att jag inte vill att de jag känner nära och kära ska behandlas, för att jag kommer ju gå ut med det kommer låta väldigt, jag kommer gå ut med baseballträ och jag kommer krossa de som försöker göra någonting mot de jag tycker om, helt enkelt, för jag accepterar inte sånt. Man kan tycka att jag är överdrivet våldsam och sånt där, att jag kommer göra, men att man behandlar inte de jag tycker om på, för att de är helt enkelt. Ja, om vi säger så, du kommer ställa upp för dem i vårt topp. Ja, precis. Precis. Utan tvekan där, helt enkelt. Men det är en jätteintressant påverkan ändå, som i det här fallet en film. Precis. Jag kan ta ett spel också med. Så jag ja, har. Men absolut. Och absolut. Det här är ju en klassiker som de flesta vet, och det är Final Fantasy 7. Har haft en väldigt stor inspelning. Dels på grund av att jag spelade de tidigare Final Fantasy också, men det var inte liksom på samma sätt som för när du kom till 7:an, för det var liksom mer storyline, det var liksom det här ut och leta som jag märker i mitt sätt att spela, för jag tycker om att utforska, och det liksom var Final Fantasy 7 som fick mig verkligen att börja utforska, för jag älskade liksom den världen som fanns i det här spelet. Jag tyckte om karaktären, jag var nyfiken, jag ville veta mer, så jag gick runt omkring i Golden Saucer och jag gick omkring i övervärlden liksom och letade upp alla ställen. Och jag har märkt att det är så jag fortsätter att spela idag. Jag tycker om att utforska och jag tycker om spel med som är narrativt driven liksom. Det har en storyline, det är mycket, mycket bakgrund och mycket, mycket om karaktären och sånt. Det är sånt jag tycker om. Det var ju en helt annorlunda när de började ha tal i spel. Då liksom, men jag tycker om att sitta och läsa i lugn och ro vad de pratade istället för liksom, nu måste jag sitta och fokusera här nu. Eftersom jag har lite problem med koncentration så måste jag sitta och fokusera på spelet istället för liksom. Så man kan säga att det liksom påverkar på det sättet hur du vill uppleva spel liksom, yes, eller? Yes. Vi har märkt också den genren att det är ju RPG, vilket är en av de spelningar jag tycker om väldigt mycket. Sådär, så, och jag tyckte att det stack ut ännu mera på det spelet började tilltala mig mer än vad de tidigare hade gjort. De var lite mer, lite mer old school RPG med sprites och sånt, och här hade vi liksom 3D-modeller, så det liksom fick man se. Det var ju fortfarande inte det. Jag vet att folk som säger att gå inte tillbaka till dina gamla favoritspel för att du kommer bli så besviken. Men att jag ser fortfarande det spel med samma som jag gjorde då. Att det är fortfarande jävligt coolt. Jag tycker det ser fortfarande väldigt bra att det finns mod som man kan lägga till. Men att jag tycker fortfarande om det för vad det är. Och du kan ju snart gå tillbaka till det utan att behöva gå tillbaka där också. När det kommer igen. Ja, när det kommer i episoder. Jag har redan nämnt det om det, så det går vi inte in på. Ja. Men nu yttrade ju han ett par ord där, vår kära Robert. Så du kan lika gärna ta ton. Vad var det för några 5 stycken? Ja, då kan vi börja med plats nummer 5. Och jag har ju både filmer, spel och då både tv-spel och rollspel. Och på det 5:e platsen så hittar vi Highlander The Quickening. Ni är väl alla bekanta med filmen och tv-serien? Yes. Yeah. Det här var inte ett officiellt rollspel, utan det här var ett fanskrivet material som fanns på internet till spelet World of Darkness-spelen, alltså Vampire, Werewolf och så vidare. Och det här var precis på gymnasietiden, nyss börjat, nyss upptäckt internet, häftig grej som fanns då, inte i varmans hem ännu. Och man laddade ner det här materialet som var rätt välskrivet, som tillät den att spela just de här Immortals som högg huvudet av varandra och springa omkring där bland vampyrer och varulvar. Och det här var första gången jag kom i kontakt med internet och såg att det här, att dela saker över internet, att skapa något fanmaterial och sedan dra in det i sina egna spelrum. Det påverkade mig på ett sätt där att jag verkligen såg att internet kan vara ett forum där man kan dela med sig saker och samarbeta och bidra själv med egna alster. Och det var det som fick mig också rätt så här sjukt peppad på att börja skriva saker som jag delar med mig av, istället för att bara ha det på mitt egna pojkrum så att säga. Så det har faktiskt haft en ganska stor påverkan på mig. Ja, verkligen. Plats 4 då, ska vi säga. Jag hade börjat spela rollspel 1990. Och det dödade sakta mitt intresse för tv-spel. Jag lämnade bakom någon gång på högstadiet, spelade fortfarande, men sen så tynade bort under gymnasiet där jag bara spelade massa rollspel. Och det här var väl ganska länge som det höll i sig. Och det var inte förrän det släpptes ett litet spel som hette Mass Effect som jag kom tillbaka. Den lilla okända titeln. Ja, ingen som har hört talas om den. Så låt mig nu tala om det här titeln i 2 timmar och 18 sekunder. Nej, det ska jag inte göra. Jag lyssnade bara liksom, oh shit, det blir en lång del idag. Det blir alltid långt när jag är med. Grejen är ju som så att jag hade ju ingen spelkonsol eller så, men min bror spelade. Och han bodde inne i stan just då. Jag bodde ute på bussen. Vi spelade mycket rollspel i staden. Så jag, istället för att stå ute i kylan och vänta på bussen, så klev jag in hos min bror och väntade, vad heter det, sista stunden innan bussen skulle gå, vilket kunde vara allt från en timme till en halvtimme. Och en gång så sa han så här, bara, men du, testa att spela det här. Det skulle han aldrig ha gjort, för sedan så lämnade jag inte hans lägenhet särskilt mycket. Jag tänkte precis fråga, hur många bussar missar du däremellan tills du... Det var rätt många bussar. Mamma, jag bor hemma hos brorsan ett par månader framöver sedan. jag hade ju då en... Så tur att han skulle iväg snart till en Sälenresa och vara borta en vecka. Ja, och då var det bara, okej, jag stannar hos dig, jag tar din lägenhet nu. Och det var så mysigt bara sitta där och spela Mass Effect. För det liksom, det drog mig tillbaka till spelande. Jag upptäckte att det fanns ett annat sätt. Du kunde forma din karaktär, du kunde, ja, bakgrunden och så påverkade. Du kunde stöta på saker, vad heter det, med, om du har valt en bakgrund som du inte gjorde med en andra. Och bara en sån där sak, det här valet som du gör mellan dina companions i ett kritiskt skede i spelet. Alltså mind blown. Och det spelet fick mig tillbaka till tv-spelsvärlden. Fick mig att skaffa en Xbox 360. Fick mig att börja skriva om spel. Så det har jag mycket att tacka för idag. Mm. Ja, men vad kul. Nu är jag ju jättenyfiken. Vad är tredje plats? Tredje plats är en film. Och det är en slasher som heter Scream. Okay. Jag är uppväxt... Alltså, jag har trauman som barn. Jag älskade Mupparna när jag var liten. Jag ville se Mupparna hela tiden. Och till slut så gick... mor och far med på att låta mig få Mupparna tapeter. Det här kan vara dumma. Säg att de var hade självlysande ögon när man slog av lampan, så var det massa ögon som stirrade på dig. Jag har ingen aning, men det är fullt möjligt. Det hade varit något så happy, glada, liksom slå av lampan bara. Det måste ha varit något sånt, för jag kunde inte sova i rummet efter det. Jag blev hysterisk. Jag skrek, grät vad jag har fått höra. De fick tapetsera över de här tapeterna med något annat. Så jag har faktiskt inte sett hur de ser ut. Men det här gjorde ju att mina föräldrar sa att det här med skräckserier, det ska inte du se. Jag fick inte se till exempel Star Wars när jag var 7, 8, 9 år gammal på tv, för att jag kunde ju få mardrömmar om det där. Så jag var väldigt skyddad som ung. Men det var på 90-talet, jag hade kommit in i tonåren, jag hade börjat spela rollspel och nu var jag redo. Jag skaffade mig min första skräckfilm på VHS. Och det här filmen var... Jajamensan. Jag är jättegammal, ni andra är småbarn i jämförelse mot mig. Jag fick den här Scream-filmen. Åkte hem, såg det och därefter såg jag varenda skräckfilm som fanns. Det öppnade en helt ny värld för mig. Jag fick under många år en väldigt stor passion för att jag avnjutade allt ifrån filmer, tv-serier, ganska fattigt på den fronten, men ändå. Och givetvis spel då. Och det fick mig också att skriva mitt första rollspel som var ett skräckrollspel, nämligen Bortom Lugnens slöja. Så det har format rätt mycket av mitt smak, och det mesta av mitt skrivande så finns det en skräckton med där. Och mycket går faktiskt att spara tillbaka till, ja, förutom min barndom då, den förlösande faktorn som kallas för Scream. Sweet. Supersweet. Vad har du på andra plats då? Det är inte så fyllt av skräck. Det är nämligen ett NES-spel som kallas för Balloon Fight. Och det här, nu. Ja, nu blev det intressant här. Hur ska han få ihop det här? Det här är ett par badbyxor. Och det var... Det här stammar tillbaka till min barndom. Så beställde våra föräldrar mycket saker på postorder. Och då skulle det beställas badbyxor till mig och min bror. Brorsan fick ett par badbyxor. Men mina badbyxor, det visade sig vara ett nästspel. Och det här öppnade ju... Ja, för oss himlens vad heter portar, och vi hörde änglamusik. Mina föräldrar tror jag hörde snarare demoniska vrål från avgrunden. Vi satte igång och började tjata. Det här är tecken, det här är ett öde. Vi måste skaffa oss ett tv-spel nu. Och det här var riktat till en familj som hade deklarerat för några år sedan att nej, det kommer aldrig in en VHS-spelare i det här huset, vilket det i och för sig hade gjort. Och till slut så blev det som så, okej, behåll det här Babalona Fajta, eller vad det nu kallas, och okej, vi skaffar ett. Och jag minns det här när vi fick vår första NES. Vi satt i kassetten och vi hade ju Balloon Fight och Ice Climber då. Och vi satt och spelade slaviskt i 3 timmar i sträck. Sen så tvingade våra föräldrar oss att ta en break för att äta. Och vi åt väl i 5-10 minuter. Och sen bara rusade tillbaka till tv-spelet. Och sen spelade vi en timma till och sedan så fick vi inte spela något mer den dagen. Stor sorg följde. Men det gjorde oss till de män vi är idag. Spelare av rang. Det här är så kul nu. För nu har du haft Balloon Fight på andra plats. Vilket får man att tänka. Vad tusan har du på första plats? Det är givetvis ett rollspel. Och det här handlar om hur jag blev av med min oskuld. Och jag talar inte om den sexuella oskulden, utan jag talar förstås om min rollspelsoskuld. Sommaren var 1990. Jag var uppe i de norrländska urskogarna. Brist på civilisation. Mycket mörker. Och jag menar då inte Bergman framkallande ångestmörker, utan jag talar om fysiskt nattsvart mörker. Och det finns inte så mycket att göra ute i farsans sommarstuga om man inte gillar fiska, bada, vandra i skogen, plocka bär, njuta av naturen. Jag gillar ju allt det där, men jag hade ju fastnat för drakar och demoner-lådan. Jag hade till och med tjatat till med det så att jag hade fått i födelsedagspresent. Jag hade fått det. Jag visste inte hur det spelades. Jag förstod mig inte på det här. Men när jag var där uppe så såg jag min äldre kusin. Han hade samma låda. Och jag frågade honom, du, vad är det där? Ja, men det är ju rollspel. Vet du hur man gör? Ja, jag vet hur man gör. Kan du visa mig? Nej. Och där väckte ju sig en diabolisk plan. Jag fick med mig min bror på det här. Vi ska ju övertala om, vi ska underminera hans vilja och få honom att spelleda oss, så vi också förstår. Ja, okej, sa brorsan. Han var väl på. Men det var väl så här, okej, jag kan hänga på. Och sen fick jag med kusinens brorsa också och började tjata. Och till slut så sa han, ja visst. Och sen började han att spelleda oss. Och det tog 5 minuter att döda oss. Så sa han, nu är det över, bra, nu slutar vi. Men någonting uppenbarligen väcktes där hos honom, för han sedan spelade oss nästa dag efter att ha skrivit ett äventyr under en kväll. Och det som vi fick uppleva, det skapade en hobby som jag höll på med nu nästan 27 år. Och det har gjort väldigt mycket för mig. Jag har skrivit egna rollspel, jag har gett ut det, jag har intresserat mig för att skriva, layouta saker, Jag helt enkelt också att våga bli mer sociala och socialisera, och det är också tack vare rollspelshobbyn som jag står och poddar här idag, för min första podd var ju just en rollspelspodd också, så det har format mig väldigt, väldigt mycket som människa, och det är därför den är min första plats. Slut på monolog. Jättebra. Jättebra. Det här fick är ju en livshistoria. Ja, men det är underbart, underbart. Jättebra. Ja. Vilket gör då att vi måste ju komma nu över till Max. För nu, efter det här från Robert, alltså nu, ja, hur fan ska jag kunna toppa det här? Nu. Du får helt enkelt tappa kontakten här nu, Max, låtsas att du inte kan koppla upp igen. Du bara, jag kunde inte, nej, det gick inte. Ja. Ja, men det är lite, det är intressant att höra hur du kan härleda så mycket och veta liksom att liksom specificera att just det här upplevde jag och det ledde till det här. Jag kan ju inte säga att jag har några riktigt sådana konkreta liksom fall. Du kan ju säga det. Om du spelade strax så blir jag besviken. Du kan säga som så. Jag minns ju allt det här, för jag är gammal gagg och är på väg att ha ett steg ner i graven. Det är ju därför jag minns min barndom så starkt. Du är ju ung och vital. Du har ju inte den här känslan än. Ja, jag kan ju påpeka några starka saker som jag haft, som jag vet har haft effekt på mig i alla fall. Mm. Shoot! Och för att gå tillbaka till ett bra kvalitetsspel här, så Final Fantasy 7 är ju något, det första Final Fantasy-spelet som jag spelade på ett PlayStation som jag fick. Och det är just ett speciell del där som jag tänker på då, och nu ska man väl inte säga spoiler där, men det finns en sektion där karaktären Cloud som man spelar som då har tagit på sig för mycket mako-energi, om man säger. Han har fått en överdos och man tappar bort honom, om man säger. Så får man ta över en annan karaktär. Och just det, kommer jag ihåg att vart tog huvudkaraktären vägen? Den här som jag har liksom, som Danny sa tidigare, när man springer runt och man samlar på sig jättemycket saker i den öppna världen. Man har upplevt så mycket, man hade en väldigt stark koppling. Och sen är den personen borta. Och det är ju jättesvårt att liksom få grepp om det här. I alla fall i den unga åldern jag var, jag inte hade jättegod koll på engelskan. Jag hade ett okej hum om det. Men spel, när de faktiskt började prata och sånt, var ju det jag lärde mig engelska från egentligen. Men som sagt, när man tappar bort Cloud från Fantasy 7 och hittar han sen i det här, man åker runt i liksom ett flygskepp och springer runt lite överallt, och sen så kommer man ner till något runt, ja, det här stället har jag inte varit på än. Och man går in och sen så, jag undrar hur man skulle hitta det där. Alltså, det är ett under att man hittade de där spelen när man inte hade någon questlog eller visste vad man skulle göra. Men det gjorde ju också att upplevelsen när man väl hittade sakerna var lite starkare ändå, fast så hade man den tiden att spendera också. Men som sagt, man går in i en by, man går och talar med en liten hund, och då hör man två stycken andra gubbar som står och talar med varandra, och så bara, ja, såg han med det där spikiga håret och den där lila grejen, att vi hittade honom, han kunde inte liksom, vi får inget svar, han talar bara nonsens. Och då springer upp till de här två och bara, ursäkta, vem är det ni talar om? Det där låter precis som någon vi letar efter. Och man går in då på ett sjukhus där, och, eller sjukhus, det är bara liksom ett par hus, det är bara jättelitet ställe, och de har någon doktor där inne. Och då man liksom, en gardin åker undan och man ser hur han liksom, Cloud rullar ut i en rullstol, om man säger, och sitter där och liksom hänger med huvudet, har liksom ingen funktion i kroppen egentligen, och bara talar nonsens. Det var väldigt kraftigt, och även musik i midi-form har ett fortfarande väldigt starkt, bara liksom jag tänker tillbaka på så blir jag lite så här emotionell nästan över att oj, vad har hänt med den karaktären som jag hade liksom bundit ihop med, som jag hade sprungit med och samlat allt det här. Och jag vill nästan säga att det är såna saker när man upplever något nästan något hemskt, för att det är lite koppling även till anime, skulle jag vilja säga. På den tiden när man inte riktigt visste, då var liksom, tecknat är ju för barn. Visst fanns det vuxna tecknade liksom, som var lite mer för liksom, vuxna, men anime var ju redan liksom en grej i Japan, att det var för unga och för vuxna. Så att när man såg tecknat, ja men det här ska vi se lite. Och sen så är det något extremt blodigt och liksom som nästan ger liksom en trauma. Man växer upp lite fort när man får uppleva sånt. Och, ja, jag skulle säga för att vara liksom, man, det har en positiv och en negativ del, de här kraftiga impactsen. Det ena är så här, jag tror att man växer upp lite mer. Man liksom, jag har... det blir lite så här, I've seen some shit. Och den andra delen är då när du ska försöka liksom, när du tycker att det finns en japansk term för det, när man liksom lever sig in i en karaktär, the eighth grader symptom eller något sånt där, när du tror att du är inne i spelet för att det är häftigare så. Och det blir nästan lite så när man går till klassen och då man försöker nästan ta på sig den här mörka personan av att och om ni bara visste vad jag har upplevt, då ni är så glada som springer runt här omkring och oj, jag har det så mörkt, och om ni bara visste hur vad de sakerna jag har sett och upplevt, då skulle ni få lida allt, att jag tar på mig den här liksom, jag tänker inte berätta något för er, för att ni kommer aldrig klara av det här. Så att det är både pinsamt och säga att ja, men visst, man växte upp lite mer och man blev lite mognare, men man blev också lite fånig. Men det tror jag, det ska man nästan vara i den åldern. Det bästa av alla världar. Ja. Vi ska se, vad har vi mer? Jag tror inte jag kan säga, jag började tänka om det var något som ledde till att jag började med musik, men jag tror inte det har någonting med spel och film att göra. Skiljer på din bror. Ja, visst del. Det var nog mer att jag bestämde mig för en dag att jag ska börja spela piano, för det är häftigt. Och sen gjorde jag det. Så det var ingen riktig... Ja, det så jag vet inte vad som triggade det. Men... Ja, men det är väl bra. Ja, jag lämnar det där. Börjar inte alla som är musiker med en djup önskan om att vilja få ligga? Det är ju vad jag har fått höra. Var det så, Max? För min del så var det faktiskt mer att ja, men vad coolt det skulle... Det är väl möjligt att det på något sätt är kopplat till det. För om man tänker ändå liksom, ja, att ja, men det skulle vara häftigt om jag såg mig själv. Liksom, ja, men jag spelar piano, det är min grej. Då kanske andra liksom skulle ta mer uppmärksamhet. Ja, det skulle möjligtvis kunna leda till det. Så jag kan väl inte helt utesluta möjligheten. Men... Ja, det var nog mer för mig. Jag tror inte jag har... Ja, som sagt, det är svårt att härleda saker direkt från svårt. Spel eller film. Det är svårt. Då så. Men jag vet inte... Jag sa ju Blade Runner där. Jag vet inte om jag... Ska jag dra några också? Eller ska vi... Fredrik, kör hårt. Ja. Det är så intressant nu, Robertson. Ja, men jag som är lite äldre. Jag tänkte precis samma sak så här. Att, ja... 90-talet där, 1990-1991. Gud vad du är gammal. Ja, runt 94. Om vi ska, jag går indirekt på spel nu, men jag hade en kompis när jag gick i mellanstadiet som vi var väldigt så här, bästa kompisar och så, och jag fick en vacker dag komma hem. Du vet, man åkte hem och lekte med polare och så. Då hade han fått en spelmaskin. Och då tänkte jag, vad kul, har du fått en Nintendo eller vad är Super Nintendo? För det var runt 93 där, så jag tänkte om det var 94 någonstans. Nej, det var en Amiga 500. Och på Amiga 500 så spelade han allt möjligt. Men såklart Civilization och Super Frog hette något spel. Och det var en hel drös olika spel som hade väldigt, väldigt, väldigt bra ljud och bild och framförallt känslan. Man kör en takt 2 som den här joysticken hette när man kör. Självklart har jag varit med om spel tidigare. Vi hade haft en ZX Spectrum. Jag hade kontakt med Commodore 64 och allt det här standard. Men med det, just hur jag kom över till honom. Vi satt oss ner och körde Grand Prix. Där man turades om och köra en bana på x antal varv. Och medan du körde själv, då körde datorn din bil i bakgrunden utifrån hur bra du hade kört. Det här var alltså väldigt tidigt. Redan då var det, tyckte jag, en väldigt bra liksom, dels co-op-upplevelse, men också att den hade faktiskt en AI genom situationstecken. Och det var en stor punkt för mig. För när jag väl fick testa på det här så, wow, kan spelen vara så bra? Jag hade ju kört lite, så jag hade kört ice hockey på Nintendo och sånt. Men det har aldrig varit något spel som verkligen hade varit så, för mig, djupt på det sättet liksom. Så det blev ju såklart att jag skaffade Amiga 500 och the rest is history. Så det är ju en punkt. En annan punkt, också vad gäller spel. Samma kompis. han flyttade. Jag vill veta vem det är så jag kan skylla på den. Det är ditt fel. Rickard Lundahl heter han. Han bor i Stockholm nu. Men du har faktiskt träffat honom en gång. Det har säkert gjort. Ja, hur som helst. Jag kom över till han en gång. Han hade flyttat till en ny plats. Då hade han skaffat en sån här så kallad PC, tror jag det kallas. Och på den PCn så var det första spelet jag fick lira ett litet spel som heter SimCity 2000. Och ja, jag var ju tvungen att ha en PC. Det här var ju underbart det här spelet. Det var ju, jag kunde verkligen bygga precis som jag ville, kände jag som när jag satt där. Och hörde bilarna susade ner och det tutade och man förstörde byggnader, folk flyttade ut och man kunde döpa hus och allt möjligt. Det tyckte jag var underbart. Så på den vägen, utifrån att jag såg SimCity 2000, så skaffade jag en PC. Ah, Godzilla! Godzilla. Så det är väl två så här snabba impacts. Och sen om man ska kolla på film, nu sa ju Blade Runner så den är klar, men 93 så hade ju alla skolor fått för sig att det här med att vi ska visa film om andra världskriget och förintelsen. Jag vet exakt vad du tänker säga. Så då var det ju Schindler's List som visades. Mm. Och nu vet ju hur kids kan vara. Det här var ju runt 93, så då var man väl 14 någonting. Mm. Och ja, vad fan en film, vad fan betyder det? Det är vad fan, du vet, tuffa kids som tror de är någonting. Och sen ser man den här filmen och förstår att det här har hänt på riktigt. Och just hur kraftfull den var, påverkan verkligen ut i fingerspetsarna på att tänka efter om medmänniskor, om världen rent generellt, om hur man lever som person. Och framförallt också just det cinematiska. Där fick jag upp ögonen betydligt mer för hur man tar sig an film. För de filmar ju den här filmen i svartvitt. Men hade en punkt i filmen som var i färg. En liten flicka som var i rött. Och där väckte jag också intressen i hur gör man film? Och hur kan man presentera film och få fram punkter i film som liksom, jag vill pinpointa det här liksom för tittaren. Så det var många saker som verkligen väcktes till liv där för min del. Så där har vi tre exempel. Så räcker det. Det är helt okej, du får godkänt. Vi vill ha fem till. Nej, det får räcka. Det får räcka. Nej, men det är, jag tycker det är väldigt intressant att få höra alla, vad heter det, dela med sig av. För det säger ju en hel del om personerna och sådant också. Det gör ju det. Och där kan jag ju säga, jag vill veta era upplevelser, era filmer, era spel som fick er att kanske ändra hur ni tänker i livet eller på något annat sätt. Och därför, hör av er på info@nordlipodcast.se och dela med er. Jag är jättenyfiken på att höra vad just du där ute har haft för någon impact. Ja, det var ju tur att du sa det till lyssnaren, för jag tänkte, vad fan har du sovit här igenom oss alla andra? Han pratar i sömnen bara så här. Precis. Jag är lite besviken att vi inte ska höra varför Max har fått sitt fightingspel intresse ifrån. Det hade varit intressant. Fast jag vet vart det är från, när du och din storebror ut och slog sig att du bara, jag kan inte spöa honom. I spel, där kan jag spöa. Yeah. Där kan jag vara the master. Du vill se det fåniga därifrån. Ursäkta att jag drar ut på segmentet. Men, han hade ju ett PlayStation innan jag hade ett PlayStation, och då måste ju åka och besöka honom för att kunna spela det här. Men just där, han var ju intresserad av kampsport mycket, och det är klart att vi koreograferade ett par fighter som jag ser tillbaka på, vad fan vad avancerat det där var egentligen, det skulle man nästan ha spelat in. Men det kunde också ha hamnat på ett cringe compilation på YouTube, så det är väl tror att vi inte gjorde det. Men jag vet även, det liksom, vi kunde gjort det där, jag fick för liksom, idén att ja, men kan vi inte slåss i när vi koreograferar liksom låtsasloss, kan vi inte göra det här fast, ja, men du får bara välja, du får välja en karaktär från typ Tekken eller Street Fighter då, och sen så ska du vara den karaktären när du slåss, och du får bara slåss med dens move. Och man lär sig väldigt fort hur konstigt det är att försöka göra det, för det funkar inte i verkligheten. Att de inte liksom, ja, varför kan inte göra den här bakåt liksom, flippen och liksom, bolten och summer och sånt. Det gick inget bra, kan jag säga. Underbart. Ja, vi får helt enkelt fortsätta med diskussionen efter avsnittet, och som sagt, hör av er, vi vill höra era, hur ni har blivit påverkade. Men med det sagt, vi stänger igen påsen för det här lilla ämnet och går vidare till övriga nördämnen. Och jag tycker vi faktiskt slänger över ordet till Robert här nu, för det här med Gothcon, vad är det? Vad är det för? Gothcon är ett roll- och brädspelskonvent som hålls varje år under påsken. Och i år så var det 41:a året som det arrangerades. Och jag tror det var mitt 14:e eller 13:e. Det börjar bli så många nu, så jag inte det i huvudet. Gammal och gaggig, som sagt, var. Tror jag ett år äldre än dig. Men och det här är, vad heter det, crème de la crème för alla rollspelstillverkare. Det är här man vill vara för att släppa sina grejer, arrangera sina spel, mingla med alla rollspelare där. Och jag är inget undantag. Jag har ett rollspel just nu som heter Leviathan, och jag släppte min även en ny bok, en äventyrssamling som heter Under ytan, där på själva konventet. Såg till att den kom ut och hjälpte även till i min förlagsbutik och ja, informerade folk om mina böcker och sådant. Men det pågår ju massor med olika aktiviteter här på vad heter det, konventet. Det finns väldigt många olika spelbutiker som säljer olika rollspel, brädspel, figurspel, kortspel och massor med, ja, helt random saker som ligger i realådan, så man kan liksom fynda det ena konstigare än det andra. Och det finns även speltillverkare som är där, säljer sina egna spel till rabatterade priser. Och det här är också en möjlighet för folk då att komma och tala med de som ger ut rollspelen direkt. Och ställa dem mot väggen. Få lite svar som de har, kanske. Och det pågår även ett flertal rollspelsarrangemang. Man kan ta med sig sina vänner, åka dit och spela spel helt enkelt tills man, ja, kraschar. För det är faktiskt många som struntar i sömnen och bara spelar. Och i slutet av konventet så går de omkring som zombier med typ kaffedropp i sig, bara för att hålla sig vakna. Men det är ju vad heter det, väldigt väldigt mycket möjligheter att pröva på de här nya spelen som har kommit, eller åka på de här gamla traditionella arrangemangen. Jag har ju spelgrupper där som jag typ har varit på varenda arrangemang som jag har hållit under 10 år till exempel, och det blir ju ganska häftigt att återse folk som man bara ser en gång om året då, och bara vid ett specifikt tillfälle också. Och ja, det är väl lite de allmänna aktiviteter som pågår. De har till exempel också en auktion som de håller varje år. Och brukar sälja av, så liksom alla som går igång på program som Antikrundan men tycker att innehållet i det suger, ja, då har man väl någonting här kanske mera som är lite intresse. Jag har slutat gå på auktionsrundan för jag har en två dåliga traits. Jag är samlare och nästan manisk sådan. Och jag är en dålig förlorare. Så jag måste vinna. Och när man sitter där i publiken och pengarna börjar åka rätt fort, så det är inte hälsosamt för mig att sitta där. Ouch. Så jag brukar lägga mina arrangemang där på den tiden så jag inte kan gå där. Ja, men det är ju smart. Nytt för i år, så, eller nytt för förra året, men som även var med i år, så hade de dessutom ett live-arrangemang med en podcast som heter Vi spelar rollspel. Och då spelar de faktiskt rollspel med inför en publik. Och i år så var det också väldigt mycket, ja, publiken fick interagera där med deltagarna där som satt och spela. Det handlar om att storma ett slott och ta det från ondskefulla barbarer. Och det blev en rätt häftig upplevelse. Och det kommer att komma ut som podsen. Och givetvis så trängde jag ju mig in där och medverkade lite. Så där kan man höra mig framöver också. Vad mysigt. Yes. Och det här är ju en aktivitet också som inte bara ungdomar och så åker. Utan det är många, som sagt var, 41 år har det hållit på. Och det gör ju att folk har börjat yngla av sig. Och jag, jag har ju sett att allt mer, de har ju till och med barndröm där, så man kan lämna sina barn som ungefär på dagis där och sen gå och spela. Och det, jag tycker det är jättehäftigt att se det. Och, men nu har det gått så långt, det börjar också komma lite så här barnarrangemang och sådant som de kan vara. Och man ser nu att föräldrar kommer med sina barn till spelpassen och spelar tillsammans. Och det, jag tycker det är helt fantastiskt att se två generationer komma och göra saker tillsammans. Och det är någonting väldigt vackert och fantastiskt fint över det. Jag kan tänka mig att det är en väldigt, att det måste vara en väldigt trevlig stämning. Man kan känna sig hemma där. För jag, när man tänker på liksom gamers nu för tiden, har ju blivit ganska vanligt eller mainstream. Mm. Men rollspel har inte riktigt nått upp till den nivån än. Så att det är väl fortfarande väldigt att man är väl lite nischad ändå, även om det är ganska många. Så man får den här verkligen community-känslan att vi är alla här för att vi älskar samma sak. Och det skapar ju en väldigt trevlig atmosfär. Mm. Grejen var ju att rollspel var ju mycket större förr, så det har ju varit stort. Och sen har det gått tillbaka, för det kom datorspel och sådant som tog nischen som rollspel hade till stor del. Eftersom mycket av rollspel kräver ju att du har någon som är villig att plugga på en massa. Och det kräver att du har en spelgrupp, medan du i ett datorspel då, ja, du kan spela själv eller spela med folk utspridda över hela världen. Och det gjorde ju att det tog mycket andelar från rollspelen. Men då, det är ju mycket de som var kvar där. Alltså det finns ju, alltså de som inte bara alla typ casual-spelare, de försvann ju bort till andra. Och det blir ju mera folk som brinner för det blev kvar. Och när man har en passion social kompetens i någon form, ja, men då blir det en gemytlig stämning. Alltså det gör ju att man då kan på ett sån här plats, alla fylls bara, vi är bara här för att spela. Och jag tycker ju att det har syns en förändring. I början när jag var där så hade ju med andra folk, och de uppmärksammar, ja, men det är mycket folk som är emo, svartmålade, kajal, kritor i ögonen. Nej, ja, inte kritor i ögonen, men ni förstår vad jag menar. Ja, vi förstår. Och det var väldigt deppo, emo, och vad synd om jag sitter och lyssnar på mörk musik och hur ger det mig. Den stämpeln är ju, tycker jag, stor del borta. Visst, det finns kuffar där, absolut. Men det är ju en helt annan situation nu än då jag började gå på konventet. Och, men det är ju Gothcon. Ja, ja precis, själva namnet. Och det kommer ju, det är ju många som tror det, men det kommer ju från Gothenburg, alltså Göteborg, mm-hmm. för det är där det anordnats. Så inte så mycket gothare där längre. Okej. Men när äger det rum? Det förägde ju rum nyligen nu. Det var ju bara häromveckan. Det kan anordnas i början av mars eller i mitten av april. Det är väldigt flytande eftersom den här jävla påsken inte kan sitta still. Och ja, den bara springer fram och tillbaka förvirrad. Förbenade jäkla påsk. Yes. Så, men det är alltid... det börjar... Vad heter det? Smygöppnar på kvällen skärtorsdagen och pågår till söndagen därefter. Mm. Vad kul, för vem vet, vi kanske kan bevaka det lite mer ingående vad gäller från Nördlivs sida nästa gång. Vi får se. Mm. Vi får se. Jättekul. Då så. Men jag tänkte faktiskt ta upp en liten film här om det går bra. Shoot. Nej. Vi skiter i det. Du har pratat så mycket. Du är väl, vi behöver inte höra det mer. Ja, oh, fine, pratar och Fredrik. Martin, jag vill också göra en egen cringe compilation kan jag på nu. Men det är en helt annan sak. anywho. Lion yes. heter filmen som jag har sett. Och det handlar om en femårig indisk pojke. Han bor i Kalkuttans mamma och hans bror och hans syster. De har väl inte det, de lever ganska knapert kan man säga. Mamman bryter sten om dagarna. Och pojkarna letar egentligen efter mat om dagar och nätter. Men man måste ju överleva, så är det ju. Så den lille pojken och hans bror, som för övrigt verkligen ser efter sin lillebror på det absolut, så mycket som en bror verkligen kan göra, tappar tyvärr bort bror. För han var han tar med sig lillebror på 7-8 år någonting ute på natten för att hitta mat, och blir tvungen att lämna den lille pojken för att han är jättetrött och vill sova bara helt enkelt, som sig bör ibland, och säger till den lillebror Saru som han heter att du får vänta här på tågstation på en så här bänk så kommer jag sen. Men han kommer inte. Han kommer inte, utan den lilla pojken vaknar upp, tittar sig omkring, ropar efter bron och tyvärr så kommer han in på ett tåg som visar sig vara ett obemannat tåg som, alltså ett sånt där tåg som ska helt enkelt göras av med. Det ska åka till en slutstation där det ska helt enkelt skrotas kan man säga. Tyvärr är det ju på andra sidan av Indien som den gör det. Så han sitter fast på det här tåget genom hela landet. Och vaknar upp ganska skrämd. Och helt enkelt förlorar sin familj kan man säga. Han förlorar sin familj och försöker hitta tillbaka. Han hamnar på barnhem. Och efter många om och men så blir han adopterad och flyttar till Australien. Där lever han sitt liv då. 25 år senare så försöker han till slut. Kommer han underfund med för mycket saker förträngs och så under hans liv och hans nya föräldrar tar sig an ytterligare en bror till honom som har väldigt mycket problem och så. Men han i alla fall ger sig ut för att hitta sin familj. Den här är baserad på en bok som heter A Long Way Home om jag inte missminner mig. Och är alltså skriven av den här personen då, Saru. Och det är ju, om man har... Som de flesta har ju en familj och mamma, pappa och syster och bror och allt det här. Och det är lätt att ta sig till den här filmen för den är väldigt stark. Framförallt är det fokuset mellan bröderna som tar mycket plats här. Som han i vuxen ålder då också tänker över och får honom till slut att faktiskt vilja hitta hem. Problemet är att han vet inte vart han kommer ifrån. Han vet bara namnet på platsen. Som är en liten typ av förort till en större stads förort. Liksom. Alltså en pytte plats. Så han hittar inte hem. Och skådespelarinsatsen är riktigt bra. Och den är både hoppfull och sorglig. Den tar det egentligen överallt. Och den första halvan av filmen är när han är ung. Han är typ 7-8 år någonting. Och spelas av en indisk pojke. Som är riktigt, riktigt bra. Och han, när han är vuxen, spelas av en ganska känd. Jag tror han var med i den här, vad heter den där, Dog Millionaire. Ja, precis. Som också är en riktigt bra film. Och jag kan bara, Dev Patel heter han. Se den här filmen, säger jag bara. Jag tycker det var en stark film. Visst, det finns många filmer som har ett betydligt mer djupare mening, så att säga. En djupare liksom, innebörd vad gäller just på samhällsmässigt och så. Men som filmsätt och just som upplevelse och så är den väldigt stark. Så jag vet inte. Det är väl egentligen det jag kan säga om filmen. Om inte ni har något ni undrar om över, såklart. Men, nej, jag tyckte du sammanfattade väldigt bra där, Fredrik. Ja, ja. Jättebra. Jättebra. Det är bara en tanke. Vänta. Depp Patel. Ja, tack. Jag kan inte tala. Jag har använt upp alla mina ord redan. Var det inte han som var med i den här filmatiseringen av The Last Airbender? Eller är det jag som minns? Jo, det var han. Yes. Han var Prince Zuko. Ja, okej. Okay. Nu är det jag som minns rätt. Yes. Yes, det stämmer. Tack och lov gjorde han en slamdag innan det. Annars hade han inte haft karriären som han har idag. Nej, verkligen inte. Mm. Bra. Men då är vi faktiskt klara med att övriga nördämnen. Och så hoppar vi över till lyssnarmail som vi faktiskt fått in. Vi tar ett här och det är just följande från Johannes. Han skriver: Hej gänget. Såg att ni ska vara med på retrospelsmässan. Skitkul. Är det något som kommer vara återkommande? Jag börjar med, vi kommer vara med nästa helg. En hel del av oss kommer finnas på plats på retrospelsmässan i Göteborg. Så ser ni oss så är det bara komma fram och säga hej. Huruvida det är återkommande? Svårt att säga. Vi vet inte. Det får vi se hur det går nu. Helt enkelt. Vi tar det som det kommer. Han fortsätter sen. Jag ville passa på att höra efter. Finns det några klassiska spel som ni hoppas se eller kanske till och med köpa? Jag hoppas kunna hinna komma dit. Kanske vi ses. Vore skitroligt. Med vänlig hälsning, Johannes. Ja, det är väl bara av oss här så är det ju du, Max och jag som ska dit. Jag vet inte om du har ens tänkt på att kolla efter spel. Alltså om jag hittar, men visst, man har ju de här klassiska spelen som man spelade när man var mindre. Om jag hittar, för jag vet inte vart jag har ju ett gammalt NES. Mm. Är det så att man möjligtvis ser ett Battle of Olympus så är det möjligt att... Bra spel. Att jag plockar hem den, för att det är ett sånt där spel som jag vet har haft. Men jag har ingen aning om vart det är. Det är möjligt att det har liksom, man har lånat ut det någon gång eller man har varit hemma hos någon eller att det har försvunnit i en flytt. Och jag har inte det här spelet längre. Så att det är något jag kanske möjligtvis skulle vilja ha en originalkopia på. Om det finns möjlighet till sånt där. Det får vi se lite. Mm. Ja, för min egen del så är det nog inget särskilt som jag är riktigt ute efter. Utan jag vill få göra själva upplevelsen och se vad man tittar på. Vad som finns. Om de har någon lite jipp och någon lite tävling. Fredrik, det beror på vad för big box du hittar. Då har det Civilization 2000 Big Box. Civilization 1 Big Box skulle jag vilja ha förstås. Det är den enda Big Box, edukera mig. Är det de här PC-spelen de här. Med, ja. Okej, okay. Ja, check. Det var den gamla goa tiden när det kom stora lådor med spel. Ja, manualer, tjocka som de som jag var så jävla dumma och slänga iväg en gång i tiden. Fan vad jag ångrar det nu. Ut mig själv. Ja. Oh well. Det är lätt att vara efterklok. Så är det. Yes. Men ja, annars är det nog ingenting. Vi får se. Diablo, ja, vi får se. Jag hade inte tänkt Diablo på det egentligen först till frågan. Mm. Vad bra, men det får bli det mejlet helt enkelt för den här gången. Och som sagt, vi kommer ju alltså vara på retrospelsmässan nästa helg. Vilket är, vad är det för något datum då? Vi kommer vara där på... 29. Ja, den 29 är det ju yes. Då. Och förmodligen en ganska lång stund där på dagen i alla fall. Ska vi säga vilka som kommer? De som är satta i nuläget av Nördliv är ju jag, Fredrik då, och Max och Lotta och även Louise. Och jag tror också Sara kommer dyka upp. Så där. Mm, och hon bor ju i närheten, så att det är möjligt att hon kommer dit. Så där får ni jättegärna komma fram och säga hej, som sagt. Max kan skriva sin signatur om det skulle vara så. Jag får träna extra hårt. Jag skaffar en stämpel. Alltså, om någon kommer fråga om din autograf, då ger jag dig min autograf. Den som är så värdefull. Wow. Nu, jag vet inte hur många som himlar med ögonen nu när vi sa det där. Men... Jag gör det, och frenetiskt här från min sida just nu. Så. Men. Där har vi det i alla fall. Är det så att ni vill få tag på oss på vår ordinarie sätt, så är det ju som sagt via mejlen bäst. info@nordlivpodcast.se. Men Twitter och Facebook är ju också såklart jättebra vägar att gå. Röksignaler är lite sämre. Ja, fast de får ju testa, men jag kan inte lova att det blir något svar direkt. Yes. Danny, du kan väl ställa dig på balkongen och kolla mot horisonten. Ja, det är lugnt. Jag kirar det. Ja, men kolla i alla fall på hemsidan, vet jag, på www.nordlivpodcast.se, alternativt nördliv.se. Så finner ni all info och länkar och allt det där. Och det är väl inte så mycket mer än så, va? Nej. Är det så att ni vill ha... Självklart vore det bra om ni går in på iTunes och kanske lämnar ett lite betyg och en kommentar om så önskas. Det hjälper oss såklart. Och that's it. Det får räcka. Yes, indeed. Men då från oss alla till er alla en riktigt god jul, tänkte jag säga. Men det är det inte. Det är bara påsk. Utan glad påsk. Ni får säga hej då. Farväl. Så, då går vi och gör en liten egen cringe compilation nu, så det är jättebra. Hej då.